Aby z wniesieniem dużego sprzętu AGD, RTV oraz zakupów online. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Piątek, 13 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Dziś uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Hołd pomordowanym oddał premier. Amfetamina, ekstazy i inne narkotyki przejęte przez policjantów. Szlak przerzutowy zlikwidowany. Wielka mapa Szkocji, zwana też mapą generała Maczka, wróciła do dawnej świetności. Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. W Muzeum Katyńskim złożył kwiaty i zapalił znicze z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Obchody mają charakter państwowy. Maria Rubas, której teść sierżant Jan Rubas spoczywa w podkijowskiej Bykowni, podkreśla, że ten dzień ma wyjątkowe znaczenie dla podtrzymywania pamięci o zamordowanych. Świat, a przede wszystkim Polacy się o tym dowiadują, bo jak wiemy, do dnia dzisiejszego nie wszyscy wiedzą, co to jest Katyń, a już nie bardzo wiedzą, kto ten Katyń zrobił, kto wymordował tych naszych. To jest moment, kiedy trzeba mówić o tym, dlaczego ten Katyń jest taki ważny. W 1943 roku Berlin podał komunikat o odkryciu na terenie Związku Radzieckiego masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Sowieci przez 50 lat wypierali się zbrodni, obarczając odpowiedzialnością za jej popełnienie Niemców. Dopiero w 1990 roku władze Związku Radzieckiego przyznały, że za zamordowanie 22 tysięcy Polaków wziętych do niewoli w 1939 roku odpowiada Stalin i NKWD. Na jutrzejszej konwencji Prawo i Sprawiedliwość podsumuje 2 lata rządów, nakreśli też założenia programowe na kolejne. Ważnym tematem będzie jedność Zjednoczonej Prawicy, mówił w Trójce Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiSu. Nas próbuje się w tej chwili rozgrywać. Nie wiem, czy pani zauważyła. Pozycja nie ma żadnego programu. Ich jedyna nadzieja jest rozbić nasz obóz. Wprowadzić ferment. Tę cykutę tak sączą. Próbują różnymi metodami, ale nasza odpowiedź musi być jednoznaczna. I też to w tym studio, nawet z pewną satysfakcją powiem, jestem za stary, żeby się na to nabrać. I będziemy wszystko robić, żeby być razem i zrealizować program, który jest jeszcze niedokończony. A jest jeszcze kilka tematów do załatwienia w Polsce. A w sobotę może też być dyskutowany temat kandydatury na prezydenta Warszawy. Gość Trójki wyraził nadzieję, że w wyborach samorządowych wystartuje Patryk Jaki. Blisko 3 miliony złotych mogą być warte narkotyki przejęte przez funkcjonariusze chełmskiego CBŚP. Zabezpieczyli 15 litrów płynnej amfetaminy, ponad 3 kg siarczanu amfetaminy, 2000 tabletek ekstazy, a także marihuanę i kokainę. Udało im się zlikwidować szlak, którym przemycano narkotyki, informuje rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Funkcjonariusze ustalili osoby bezpośrednio zaangażowane w przestępczy proceder. Wszystko wskazuje na to, że szlak przemytu narkotyków pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej docelowo miał trafiać do Polski z tak zwanych sieci hurtowych dealerów. W jednym z wrocławskich pokoi hotelowych zatrzymano 2 osoby, zabezpieczając przy nich amfetaminę i tabletki ekstazy. 2 zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 15 lat więzienia. Powstała prawie 40 lat temu. Zbudowało ją w kilka miesięcy 3 Polaków. Chodzi o największą na świecie mapę plastyczną przedstawiającą Szkocję w skali 1 do 10 tysięcy. Po latach o mapie tej zapomniano. Teraz dzięki staraniom wolontariuszy powróciła do dawnej świetności. W Addlestone na południe od Edynburga był nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Widać całą topografię Szkocji, wszystkie góry, wszystkie wzgórza i cały system wód i rzek. To niezwykły przykład zabytku. Marta Pilarska ze Szkockiej Agencji Konserwacji Zabytków. To jest jedyny przykład modelu przestrzennego całego kraju, który można zobaczyć na całym świecie. Widziałam zdjęcia sprzed renowacji. Wszędzie był mech. Tak naprawdę nie bardzo można było poznać, że to jest jakaś mapa. Wykonano tu niesamowitą pracę. Całe godziny ciężkiej roboty wolontariuszy. Fiona Hislop, szkocka minister kultury i spraw zagranicznych. Dzisiaj oddajemy hołd tym, którzy współcześnie dbają o to, aby ślady przeszłości świadczące o wspaniałej, wielkiej historii łączącej 2 narody nigdy nie uległy zapomnieniu. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dobra pamięć o Polsce w świecie nie ginie. Mapa nazywana jest też wielką mapą Szkocji generała Maczka. Można na niej zobaczyć najwyższy szczyt Ben Nevis i słynne jezioro Loch Ness, w którym według legendy mieszka potwór pieszczotliwie nazywany Nessie. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy, a właściwie piłkarze zaczynają rundę finałową w Lotto Ekstraklasie. Dziś lider Lech w Poznaniu spotka się z Koroną i nie napawa się prowadzeniem w tabeli, zaznacza trener Nenad Bielica. Nie ma żadnej euforii. Normalnie trenujemy, jesteśmy dobrze przygotowani mentalno, fizycznie za kolejny mecz i to jest najważniejsze. Koncentracja musi być tylko na kolejny mecz. Na mecz z liderem cieszą się piłkarze Korony, na przykład obrońca Bartosz Rymaniak. Samo to, że jedziemy do Poznania i tam będzie komplet publiczności, więc na pewno kto by nie zagrał, każdy o takim meczu marzy i na pewno każdy lubi przy takiej publiczności grać i na takim stadionie z takim zespołem, który walczy o mistrza i my jedziemy tam im ukrzyżować pana na pewno po punkty, bo nie jedziemy tam usiąść i otwierać gdzieś tam drogi do bramki Lechowi, tylko jedziemy po swoje. Spotkanie w Poznaniu o 20.30, o 18.00 w grupie spadkowej Arka zagra w Gdyni z Lechią. Przed tygodniem w Gdańsku ekipa Piotra Stokowca wygrała 4-2. Aż 17 bramek padło we wczorajszych meczach w Lidze Europy. Do półfinału awansowali piłkarze Salzburga, lepsi od Lazio, Arsenalu, którzy wyeliminowali CSKA Moskwa, Atletico ciut lepsi od Sportingu i Marsylii już wyraźniej od RB Lipsk. Nasi szczypiorniści znają już grupowych rywali w eliminacjach Mistrzostw Europy. To Niemcy, Izrael i Kosowo. Losowanie było podobno szczęśliwe. Trudno mówić o szczęśliwym losowaniu w Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Tu słabych się nie widuje. Zaksa Kędzierzyn-Koźle trafiła na Kucinę Lubę Civitanowa. Zenit Kazań w drugim półfinale spotka się z Perugią. Na koniec zaglądamy za ocean. Legendarny pięściarz Joe Frazier, który zmarł przed 7 laty, będzie miał swoją ulicę w Filadelfii. Taką decyzję podjęli właśnie miejscowi radni. Prestiżowy magazyn The Ring, uznawany za Biblię boksu Joe Fraziera, umieścił na 8 miejscu wśród najlepszych zawodników wszechczasów wagi ciężkiej. Amerykanin sławił się 3 niezapomnianymi pojedynkami z Muhammadem Ali, z których 2 przegrał. Zawsze utożsamiał się z Filadelfią. Władze miejskie potrafiły to docenić. W 2015 roku postawiono pomnik ku jego czci. Teraz jedna z ulic będzie nosić nazwę Joe Frazier Boulevard. Lokalni politycy uważają, że bokser zasługuje na takie uznanie. Kibice zastanawiają się, dlaczego tak późno do tego doszło. Obecnie trwają starania nad przejęciem budynku, gdzie wcześniej znajdowała się siłownia i sala treningowa, gdzie ćwiczył legendarny Amerykanin. Miałoby tam powstać centrum społecznościowe. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17.00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Ciepły ranek, zwłaszcza na południu Polski. Tam już 14 stopni, w centrum 11, nad morzem 10. Najwięcej słońca dziś na północnym wschodzie. Poza tym może się chmurzyć i spaść deszcz, a na termometrach w ciągu dnia od 8 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie wielkie wyposażanie. Skorzystaj z fantastycznych ofert na AGD, RTV, komputery i inny sprzęt. A także z darmowej dostawy z wniesieniem dużego sprzętu AGD, RTV oraz zakupów online. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia, w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum doby silate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce oraz w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. Sylwia Hej, Anna Rokicińska, profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Michał Jakubik i Wiktor Legowicz. Zaczynamy. Forsa świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Bo marka, dolar, jen, czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryl. Wyważę, masz jakiś stres, też się stać, no to płać, bez kumplami na orgietkę wypłać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany służąca poprawia ci koc. Gdy masz szlato, chociaż się zdarzy, że zdradzi cię twój kochany lub kochanka, ucieknie ten świat, nigdy by wylewał łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten co ma gołą, da najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, many. Tradycyjnie z czego śmieliśmy się 28 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Ryszard Kowalski i Marek Wilhelmi. Panie Ryszardzie, znalazłem rzecz bardzo interesującą w kulturze. To jest numer sprzed 2 tygodni chyba. I może od tego zaczniemy, dobrze? Proszę bardzo. A rzecz o naszym morzu, a raczej o naszym przemyśle stoczniowym. To na pewno interesujące. No, widzi pan. Otóż kiedyś, muszę sięgnąć tu do przeszłości, jeśli pan pozwoli. Otóż kiedyś, w latach 70. mieliśmy nieszczęście zaproponować pewnej szwedzkiej firmie budowę wspaniałych promów. Proszę to pana, znaczy powiem, oni mieli nam zbudować? Nie, myśmy mieli im zrobić te promy, a co? Rzeczywiście, zapowiada się interesująco. No właśnie. Terminy zaczęły się przewlekać, zresztą nie bez udziału strony szwedzkiej również. I w końcu nasi stoczniowcy zdecydowali się na podwykonawcę. To się tak nazywa, prawda? Tak. No i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że tym podwykonawcą jest inna firma szwedzka. Skanska i dalej, to ja już nie wiem, jak ona się nazywa, nigdy nie zapamiętałem. Ta sama, która co budowała... Forum? Co forum budowała. Aha, tak. To się zgadzam. To się, rozumiem, że Szwedzi chcą mieć dobre promy. Nie wiem, w każdym razie my chcemy te promy skończyć i zdaje się, że za każdą cenę. Co robią ci Szwedzi, ci drudzy Szwedzi, ci tak, podwykonawcy? Angażują do roboty, proszę pana, Filipińczyków. No i tu to... się zaczyna sprawa niezwykle interesująca, ponieważ Filipińczycy przyjeżdżają do Polski i zaczynają w polskich stoczniach. I co, i my im płacimy w złotówkach? Nie. Ci zaś, to znaczy ci Filipińczycy, i tutaj cytuję reportaż pana Stanisława Kubiaka, ci zaś, pracując w Gdyni, zaczęli zarabiać od 500 do 600 dolarów miesięcznie. Z tej kwoty zachowują na życie w Trójmieście 40 dolarów. Resztę ich skandynawski mocodawca przekazuje na odpowiednie konto na Filipinach. Panie Marku, tak? Jeśli ja się na tym znam, tak, to Szwedzi zatrudniają Filipińczyków, a nie swoich. No. No bo po prostu nikt by za tą sumę nie chciał pracować. Czyli jest to po prostu obrzydliwy wyzysk. To jest to, co robią kapitaliści. Ale tak nawiasem mówiąc, niech pan mi powie, dlaczego oni naszych nie zatrudniają. Panie Rysiu, pan chyba nie czytał tego reportażu. Pan Kubiak opisuje dalej, w jak trudnych warunkach pracuje się u Szwedów. I ja nie przypuszczam, żeby nasze związki zawodowe się na to mogły zgodzić. No tak, tu pan mnie zaskoczył. Skoro za jednego dolara na czarnym rynku płaci się 700 zł, to znaczy, że gastarbeiterzy w Gdyni zarabiają miesięcznie 350-420 tysięcy złotych. Do czego pan zmierza? To są koszty podejmowania nierozsądnych decyzji. Jak to nierozsądne? No trzeba było po prostu tych promów nie budować u nas. Wtedy nie trzeba by było angażować Szwedów. Wtedy Szwedzi nie musieliby angażować Filipińczyków i nie byłoby problemu. No oczywiście, bo to trzeba wreszcie sobie kiedyś powiedzieć, że te stocznie się do tego nie nadają. Bo na świecie jest tak, że jak ktoś chce handlować statkami, to musi je po pierwsze umieć wyprodukować i to na wysokim poziomie i jeszcze w dodatku na tym nie stracić. My ani wyprodukować, ani nie stracić nie umiemy. Pan jak zwykle jest radykał straszliwy. Ja proponuję co innego. Po prostu wrócić do starych, dawnych, wypróbowanych kontrahentów. Dziękuję panu bardzo. To były paradoksy, pani profesor. No to były paradoksy, ale też te paradoksy trwają. Tu to jest poruszony problem pośrednictwa. No, jest wiele problemów. Wyzysku, nieudolności naszych wykonawców i tak dalej. Niewiary Szwedów w nasze wykonawstwo, polskie wykonawstwo i tak dalej. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na ta kwestia pośrednictwa. To jest wydłużający się łańcuch żywieniowy, tak to jest w literaturze określane. Czyli żeby coś zrobić, coraz więcej jest w tym ogniwie od zamawiającego do ostatecznego wykonania bardzo wiele występuje instytucji. I tutaj było powiedziane, że ten Filipińczyk dostaje tam te 40 dolarów, a reszta jest otrzymane na jakieś konto pośrednika. No przecież teraz bardzo dużo jest takich organizacji, które właśnie pośredniczą w zatrudnianiu i biorą haracz, bo to haracz jest zwykły haracz przecież. I w związku z tym tutaj kilka spraw w tym felietonie satyrycznym, świetnym poruszono, że po prostu trzeba by było przeprowadzić porządny rachunek ekonomiczny, czy i w jakim stopniu takie pośrednictwo jest potrzebne i czy i w jakim stopniu umiemy, bądź nie umiemy. No teza jest taka, że nie umiemy wykonać. No. I to jest smutna teza. A tu mamy Andrzej po prostu Sadowski. Sytuację zupełnie moim zdaniem inną. Mianowicie mamy do czynienia z procesem, który można nazwać logistyką pracy, czyli znajduje się cały czas wyspecjalizowane firmy, które wykonają bardzo punktowo różnego rodzaju czynności, albo sprowadzą konkurencyjnych, a chętnych do pracy pracowników. I to się dzieje na całym świecie dzisiaj w tej chwili. Natomiast co innego i u nas jest podobnie. W momencie decyzji politycznych, które mają konsekwencje ekonomiczne i czy to były lata właśnie 80. jak w tym wypadku, czy dzisiaj, kiedy lotnisko zapasowe Warszawy ma być bardzo daleko od Warszawy i tu wchodzi już ten wymiar czysto ekonomiczny, który jak widać się nie, tak jak się mówi, nie spina. Dobrze, pan wybiera muzykę tym razem. Skoro muzyka jest dobra na wszystko, to proponuję piosenka jest dobra dla wszystko, kabaretu starszych panów. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Pararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm. O. A teraz o tym, jak to będzie z cenami paliw. Anna Rochicińska. Kierowcy, którzy słyszeli o opłacie emisyjnej, myślą głównie o swoim portfelu. To jest obciążenie dla kierowców. Już nieraz płaciliśmy podatek w benzynie, gdzie miały iść na drogi, gdzie miały iść na różne cele i to się nie sprawdziło. Polskie koncerny paliwowe, czyli PKN Orlen oraz Lotos, zapewniają, że kierowcy nie odczują tej opłaty, bo te koncerny wezmą ją na siebie, co podkreślał m.in. wiceprezes Lotos Paliwa Adam Pawłowicz. Grupa Lotos zadeklarowała, że nie przerzuci tej opłaty emisyjnej bezpośrednio na klienta detalicznego. Taka deklaracja padła z ust prezesa Marcina Jastrzębskiego i Grupa Lotos podtrzymuje tę deklarację. Ale czy deklaracja zrealizuje się w rzeczywistości? Główny ekonomista PKN Orlen, Adam Czyżewski, sam przecież mówił o trzech możliwych rynkowych scenariuszach. Możliwe są trzy typy reakcji. Pierwszy to jest taki, że popyt nie reaguje na cenę. Ekonomiści mówią, że to jest popyt sztywny i wtedy pełen koszt ponosi konsument. Gdy popyt jest doskonale elastyczny, koszt ponosi producent. To są dwie takie krańcowe sytuacje, natomiast najbardziej typowa to jest sytuacja taka, gdzie koszt opłaty rozkłada się pomiędzy konsumenta i producenta. Media skoncentrowały uwagę wyłącznie na efektach popytowych, których zresztą nikt poprawnie nie policzył. Bo policzyć bardzo trudno. Stojąc więc na stacji benzynowej przy dystrybutorze, jest chwila na pewną refleksję. Czy jak zatankujemy do pełna, to zapłacimy mniej czy więcej? Jeśli ziści się pierwszy, czarny dla klienta scenariusz, wiadomo, że zapłacimy więcej, mówi ekspert rynku ropy i paliw Andrzej Szczęśniak. To jest 8 groszy na każdy litr plus 2 grosze VAT-u, bo od tego płaci się VAT, i to obciąża każdy litr 10 groszami podatku. Bak powiedzmy 5 złotymi dodanymi do rachunku. I te pieniądze po prostu płacą kierowcy i o te 10 groszy wzrośnie cena paliw. I to jest murowany efekt, nie ma innej możliwości. Ale możliwości, jak wiemy, są trzy. Urszula Cieślak z Biura Analiz Reflex raczej skłania się ku temu, że koszty poniosą obie strony. Ale na cenę paliwa mają też wpływ także inne zmienne, niezwiązane z nową opłatą. Raczej nie zdarzy się tak, że w momencie wejścia jej w życie z dnia na dzień ceny wzrosną około 10 groszy na litrze. Od tego, jaki będzie ten ostateczny efekt wprowadzenia i fakt tego, w jakim stopniu kierowcy mogą odczuć wprowadzenia tej nowej opłaty emisyjnej, będzie zależał od tego, w jakiej sytuacji będzie rynek ropy naftowej i rynek walutowy. Mówiąc wprost, po ile będzie baryłka ropy naftowej i jak będzie kształtowała się cena dolara? I tu, tankując, może nam przyjść do głowy kolejne pytanie. Skąd będziemy wiedzieli, że wzrost cen paliwa jest związany z wprowadzeniem nowej opłaty, a nie na przykład z drożejącą baryłką ropy, czy też wyższą ceną dolara? Jak mówi Sławomir Chrobaczewski, publicysta ekonomiczny, odpowiedzi próżno szukać. Części składowe ceny każdego towaru, każdego produktu, który kupujemy, są dla nas nie do weryfikacji. My nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ile w produkcie, czy usłudze, czy towarze, który kupujemy, jest jakiego rodzaju kosztów i jakiego rodzaju marży, czy to dla sprzedawcy, czy dla producenta, czy takich właśnie danin publiczno-prawnych. Odkładając pistolet do tankowania i zmierzając do kasy, niech pociesza nas fakt, że opłata ma nam wyjść na zdrowie. A to, jak wiadomo, jest bezcenne. Pani profesor, jak to będzie? No właśnie, co pani czy sądzi? Opłata ma nam wyjść na zdrowie? Tutaj była głównie poruszana kwestia ceny, ale moim zdaniem ta cena niekoniecznie wystarczy jako narzędzie oddziaływania na poprawę środowiska naturalnego. Tutaj na przykład weźmy ulicę Świętokrzyską w Warszawie. Jest bardzo ograniczony ruch, bo tam zostały tylko dwa pasy. Poszerzona została ścieżka spacerowa i rowerowa. I tam się wiecznie robi wielki korek. A ten wielki korek powoduje, że ilość spalin, która się tam ulatnia, jest coraz większa. jest ogromna. Czyli tutaj jakby ten cel szlachetny, żeby zwiększyć przestrzeń dla ludzi, pieszych i tak dalej, został całkowicie zniszczony przez to, co się w rzeczywistości dzieje. Nikt tam nie spaceruje z dobrej woli, ponieważ jest mocno zanieczyszczona ta atmosfera i nikt z dobrej woli tam nie jedzie, chyba że musi, bo musi w takiej sytuacji, czy to spaceru, czy jazdy na rowerze, tkwi w chmurze spalin. Andrzej Sadowski. W Szwecji przeprowadzono badania, które wskazały, że rząd Szwecji powinien rozdawać samochody za darmo, bo takie podatki, które płaci obywatel Szwecji w paliwie, powodują, że po 2 latach ten samochód rozdany przez rząd obywatelowi, w cudzysłowie, za darmo, by się zwrócił i przynosiłby kolosalne zyski. Dzisiaj w cenie paliwa, co łatwo jednak stwierdzić, a nie jest to prawdą, co mówił jeden tutaj z rozmówców reportażu, podatki są większością, czyli de facto paliwo służy głównie mocnemu pobieraniu podatków z naszemu rynku. Tak. Tylko mamy sytuację, w której raport takiej organizacji małych i średnich przedsiębiorstw Unii Europejskiej pokazał, że poprzez wysokie ceny paliwa właśnie Europa i mali zwłaszcza przedsiębiorcy przegrywają z Ameryką, gdzie jednak opodatkowanie paliw jest znacznie niższe i więcej biznesów powstanie, z których rząd ma korzyści, a dzisiaj w Unii, w Polsce zabija się pewien rodzaj drobnej przedsiębiorczości w wyniku tych wysokich paliw. I bez wątpienia ta wysoka cena paliwa będzie miała w tym swój udział. Ostatnia, najważniejsza rzecz. Chiny i Rosja podpisały porozumienie, aby transakcje na ropie robić z pominięciem udziału dolara, czyli Amerykanie tracą rynek ropy rozliczany w dolarze i za chwilę się okaże, będzie? No właśnie zaczyna się nowy ład gospodarczy, gdzie rola Stanów Zjednoczonych będzie już trochę inaczej zdefiniowana. No zobaczymy. Co zagramy? Zagramy oczywiście wały jagiellońskie do pracy rodacy, zwłaszcza, że mamy mówić o sytuacji na rynku pracy. A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele, zbudujemy nowy ład. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wybuwa powoli. Ej, łaty do roboty, niebieskie paki do paki. I niech we robota, co tam wolna sobota. W naszych rękach nasza sprawa, w naszych rękach przyszłość mas. Domy rosną z lewa, z prawa. Co państwo na to? Niemal co druga firma planuje podwyżki cen swoich produktów lub usług w tym roku. Dokładnie według badania firmy doradczej Grant Thornton odsetek przedsiębiorców mających takie plany wzrósł w pierwszym kwartale do 44%. Pani profesor. No, firmy mogą sobie planować, ale rozstrzyga rynek. Czy w momencie, kiedy mamy taką sytuację, jaką mamy, i to prawie we wszystkich krajach o zaawansowanej gospodarce rynkowej, kiedy jest nadmiar produktów, jesteśmy dręczeni, zadręczani reklamą, producenci mają coraz więcej kłopotów ze sprzedażą swoich produktów, stosują różne metody, żeby uwagę klienta przyciągnąć, przynajmniej uwagę i skłonić do nabycia, to producenci nie mają takiej swobody w ustalaniu cen. Można powiedzieć, że dla konsumentów na szczęście, a równocześnie nic dziwnego, że planują, ponieważ są czynniki, które sprawiają, że muszą się spodziewać wzrostu kosztów. Jednym z tych czynników jest wielkość płac. Płace rosną, ponieważ sytuacja na rynku pogarsza się z punktu widzenia pracodawcy, czyli pracodawcom coraz trudniej jest zdobyć wykwalifikowanych pracowników i w związku z tym trzeba ludziom więcej płacić. Czyli pracodawcy w naturalny sposób próbują, planują wzrost kosztów, licząc na to, że ten wzrost, planują wzrost cen, licząc na to, że wzrost kosztów zostanie w ten sposób pokryty. Ale sytuacja na rynku wcale na to nie wskazuje. Jeszcze pamiętajmy o inflacji. No, jeszcze... Według GUS-u ona wyniosła w marcu 1,3. Tak, a plany były, a zapowiedzi były większe, że ona będzie większa. No, ten hamulec jest jednak, jeśli chodzi o wzrost cen, silny hamulec rynkowy po prostu. Mamy w Polsce sytuację, w której odwołuje się przetargi publiczne z tego względu, że zaplanowane w zeszłym roku ceny za wykonawstwo, czy produkcję, czy materiały budowlane są nieadekwatne do dzisiejszej sytuacji, gdzie ceny chociażby artykułów budowlanych bardzo wysoko wzrosły, nawet nieproporcjonalnie więcej, a także praca. Tylko tak jak podają firmy budowlane, ma to związek między innymi z regulacją cen na rynku pracy, kiedy rząd kolejny raz podniósł tak zwaną minimalną cenę na pracę i w ten sposób wszystko, że tak powiem, podrożało. I będzie drożej, skoro zapowiadane są kolejne regulacje na tym rynku, a jednocześnie mamy z jednej strony mniej pracowników kwalifikowanych, bo nie mówimy o tych, którzy tylko deklarują chęć do pracy i jak się okazuje ograniczone zasoby, a mamy rok wyborczy, w którym każdy chce coś wybudować, wylać trochę asfaltu i nagle okazało się, że najzwyczajniej nie ma tylu firm, które by podobały tak gwałtownemu zapotrzebowaniu politycznemu na te kilka kilometrów dodatkowej drogi w każdym miejscu w Polsce. Przy tej okazji powiedzmy, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie. Bo tak z góry zapowiedziano. Podobno tak ma być jeszcze 2 lata. Tak, zapowiedziano z góry. Pamiętajmy, że kiedyś w Polsce też ówczesny Narodowy Bank Polski powiedział, że sztywna cena dolara w Polsce będzie przez najbliższy tam rok, a nawet dłużej. I teraz można badać tego konsekwencje takiej sztywnej ceny. Dobrze, co zagramy? Zagramy pod budą, jak kapitalizm to kapitalizm. Moi koledzy poszli w biznesy, bo przestał słuchać ich naród. Moim kolegom pęcznieją kiesy, moim kolegom pęcznieją kiesy, a ja zostałem sam, a ja zostałem sam z gitarą. Mają hurtownie pełne towaru i sekretarki jak łanie. Stałą przepustkę do wszystkich parów, stałą przepustkę do wszystkich parów. Nie muszą chodzić tam, nie muszą chodzić tam, gdzie taniej. Jak kapitalizm to kapitalizm, jesteśmy wielcy. Byliśmy mali, pierwszą brygadę w radiu nadali, jakąś ulicę przemianowali. Jak kapitalizm to kapitalizm, Żyda z upekiem w lesie złapali. Kościół podobno chcieli podpalić, a strach pomyśleć, co będzie dalej. A strach pomyśleć, co będzie dalej. Moi koledzy poszli w biznesy, bo przestał słuchać ich naród. Nawet gdzieś w niebie znają adresy, nawet gdzieś w niebie znają adresy, a ja zostałem sam, a ja zostałem sam z gitarą. Każdy zbuduje willę i basen, normalna przecież to sprawa. I tylko jakąś smutną mi czasem, i tylko jakąś smutną mi czasem, że nie mam z nimi o, że nie mam z nimi o czym gadać. Jak kapitalizm to kapitalizm, jesteśmy wielcy, byliśmy mali. Pierwszą brygadę w radiu nadali, jakąś ulicę przemianowali. Jak kapitalizm to kapitalizm, Żyda z upekiem w lesie złapali. Kościół podobno chcieli podpalić, a strach pomyśleć, co będzie dalej. Jak kapitalizm to kapitalizm, szablą weźmiemy, co nam zabrali. Jesteśmy mali, byliśmy mali, żebyśmy tylko się doczekali. Kapitalizm, kapitalizm, kapitalizm. Wczoraj odbyły się 7 targi społecznie odpowiedzialnego biznesu. Odbyła się prezentacja działań i praktyk firm właśnie społecznie odpowiedzialnych. Pani lubi ten temat. Ja lubię ten temat, ale to jest akurat hasło, które zostało kompletnie skompromitowane w okresie kryzysu 2008 roku. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że wiele przedsiębiorstw pod przykrywkami społecznie odpowiedzialnego biznesu uprawia biznes całkowicie społecznie nieodpowiedzialny, co znalazło przełożenie właśnie na kryzys. Więc haseł było dużo, a realizacja jakby odwrotna od haseł. Moim zdaniem hasło społeczne odpowiedzialność biznesu nie przełoży się dostatecznie satysfakcjonująco na rzeczywistość, jeżeli nie będzie mechanizmów przełożenia tych kosztów i efektów zewnętrznych na koszty tego, który te koszty wywołuje. Jeżeli na przykład jest koszty zanieczyszczenia środowiska, jeżeli jakieś przedsiębiorstwo powoduje zanieczyszczenie środowiska, to powinno być w pełni uwzględnione w jego kosztach. Ktoś kiedyś wyliczył, że gdyby McDonald's musiał wliczyć wszystkie koszty zanieczyszczeń środowiska i inne negatywne następstwa swojej działalności, na przykład nadmierne tycie, te fast foody, które powodują efekty, następstwa negatywne zdrowotne, to te produkty McDonalda musiałyby co najmniej 2-3 razy być droższe. A przez to, że są tanie, następstwa tego ponosimy my, ludzie. Andrzej Sadowski. W Polsce mamy bardzo odpowiedzialny biznes, zwłaszcza związany z firmami rodzinnymi. Kolejne raporty pokazują, jak te właśnie firmy rodzinne właśnie w czasie chociażby ostatniego spekulacyjnego krachu 2008 roku zachowały się odpowiedzialnie, nie zwalniając pracowników. I jeżeli dzisiaj firmy właśnie mówią o tej swojej odpowiedzialności, to spójrzmy na to, jak zachowywały się chociażby 10 lat temu dokładnie, kiedy jednak tylko firmy, które czuły więź z pracownikami, z ich rodzinami, czuły odpowiedzialność za ich rodziny, za wszelką cenę chciały te swoje zespoły utrzymać, bo nie od dziś, przynajmniej dla tych światłych kapitanów przemysłu, wiadomo, że najcenniejsze to, co mają w firmie, to nie maszyny, tylko właśnie ludzie z ich kompetencjami, z ich relacjami. Dzisiaj bardzo łatwo wstawić kolejną maszynę do firmy, ale jak nie ma fachowców, którzy to obsłużą, to nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie będzie, także, bo technologia jest na wyciągnięcie ręki, natomiast ludzie z kwalifikacjami są już naprawdę niezwykle trudno dostępni. Także Polska stoi na odpowiedzialnym biznesie, tylko to jest mało dostrzegalne. Jeżeli w Konstytucji mamy zapis, że podstawą jest gospodarstwo rolne polskiego ustroju rolnego, to podstawą polskiej gospodarki powinna być polska firma rodzinna. A i tak sytuacja, pani profesor, się bardzo zmieniła w porównaniu. Zmienia się, ona sprzed 15 ona lat. Się, ta nauczka kryzysowa też swoje zrobiła, mm-hmm. czyli od 2008 roku też jest ten, ta poprawa. U nas o tyle tutaj pan Sadowski ma rację, że jest lepiej, bo generalnie przedsiębiorstwa są bardziej rozdrobnione i te następstwa negatywnych działań i negatywnego przełożenia się na nasze zdrowie, na środowisko są mniejsze. Tym niemniej problem występuje. Występuje, a przechodzimy już teraz do czegoś przyjemniejszego, bo oprócz błękitnego nieba zespołu mamy. No właśnie. Bo jak nie będzie odpowiedzialnego biznesu, to nie będzie błękitnego nieba. Otóż to. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Serwis, mianowicie co siódma firma odczuła skutki zmian w emeryturach. Przewidywaliśmy to, proszę państwa. Pani profesor. To znaczy zmian w emeryturach w sensie co? Skrócenia wieku... Przywrócenia, także przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. No tak, tak, przywrócenia poprzedniego. No ja już naprawdę już tyle razy o tym mówię. Ja uważam, że to jest błąd po prostu. To wydłużanie okresu przechodzenia na emeryturę to jest sprzeczne z trendami demograficznymi. I tak Co prawda można się pocieszać tym, że i tak większość wielu emerytów wróci do pracy, bo same firmy będą musiały korzystać z pracy emerytów wobec braku ludzi do pracy. Do pracy. I to dobrze, ponieważ aktywność ludziom służy. No, oczywiście może z wyjątkiem jakiejś fizycznej pracy, ale to też ze strony pracodawców wymagać będzie różnego rodzaju działań, innego podejścia do umów pracowniczych. Powinny się rozszerzyć zasady elastycznego czasu pracy, dostosowanego do możliwości tych starszych ludzi i także różnego rodzaju formy pracy w krótszym wymiarze niż etatowym. Pracodawcy powinni się na to przygotowywać. Moim zdaniem nie wszyscy dostatecznie są przygotowani. Pamiętajmy też, że niebawem nowy kodeks pracy ma być. No, to jest chyba jeszcze daleko wobec tej dyskusji. Chyba tak, no właśnie. Się toczy. Ten obecny temat wiąże się z ostatnim, o którym mówiliśmy, o odpowiedzialnym biznesie, bo jak nie ma odpowiedzialnego państwa, to niestety, zwłaszcza w obszarze, który jest właściwy dla kilku pokoleń, to mamy sytuacje, które sprzyjają właśnie takim zaburzeniom, z jakimi mamy do czynienia. Przede wszystkim trzeba obywatelom powiedzieć, że tak naprawdę pieniędzy na emerytury de facto nie ma. Raporty zarówno Najwyższej Izby Kontroli, jak i różne symulacje pokazują, że naprawdę w ciągu najbliższych lat wyjazd kilku milionów obywateli będzie miał bardzo zauważalne konsekwencje dla budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i że siłą rzeczy przy tym długim, coraz wydłużającym się okresie naszego życia nie da się utrzymać dotychczasowego systemu emerytalnego i dotychczasowego ograniczenia, jeżeli chodzi o pracę. Będziemy de facto, co pokazują też kraje, zwłaszcza skandynawskie, pracować w wieku 70 i później, jeżeli chcemy utrzymać jakikolwiek standard naszego życia w późniejszym okresie. Wmawianie dzisiaj, zwłaszcza młodym ludziom, że jak zabierze im się dodatkowymi podatkami pieniądze z umowy zlecenia, którą otrzymują, to za 40 czy 50 lat dostanie z tego tytułu wyższą emeryturę, no i jest jednak wciskaniem ciemnoty ekonomicznej. I zamiast mieć takie proste rozwiązanie jak w Nowej Zelandii, gdzie jest gwarancja emerytury wszystkim, dla wszystkich po przekroczeniu określonego wieku, ale każdy musi w ciągu życia starać się własną aktywnością zapewnić sobie tą emeryturę pod palmami, która była tak reklamowana, ale w tym systemie nie ma składek emerytalnych, nie ma też składek zdrowotnych, po prostu praca nie jest opodatkowana. Każdy dzięki temu może oszczędzać na własną emeryturę, mając tą emeryturę obywatelską, oczywiście jednakową dla każdego. Taki system byłby znacznie lepszy niż te cały czas wywrotki w tym systemie, bo pamiętajmy, że też są proponowane plany dzisiaj emerytalne, powszechne, a okazało się przymusowe dla firm, które mogą znowu spowodować zwiększenie kosztów pracy. Także skoro państwo kolejny raz jest tak mało odpowiedzialne w systemie emerytalnym, to czasami nie dziwmy się, że przedsiębiorcy niejako też są nieodpowiedzialni w takim swoim mniejszym, skromniejszym wymiarze. Co gramy? Gramy piosenkę, utwór z 1976 roku, kiedy polski ówczesny Sejm przyjmował tak zwaną konstytucję o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. To jest Salon Niezależnych, po prostu piosenka Sejm. Już marszałek Sejmu Kalek uroczyście wszedł na salę. Strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale. Maca laską krok po kroku, 8 dioptry w każdym oku. Okulary ma schowane, bo dziś będzie głosowane. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską ob lat, Sejm mówi tak. Wstaje jeden z krótszą nogą, delegują go kulawi. On interpelację nową izbie dzisiaj ma przedstawić. W interesie społeczeństwa i dla dobra ogólnego. tego po wnikliwej konsultacji aż do szczebla lokalnego z dniem 3 października ma dekretem prawomocnym w trotuarach i chodnikach być co druga płyta wyższa. Stuk, puk, laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską oblat, sejm mówi tak. Patrzą ślepi zadziwieni, zaraz będą mówić niemi. W ławach wrzawa wnet wybucha, głusi nadstawiają ucha. Na mównicę wszedł niemowa z wnioskiem o wolności słowa. Dyskusja się zawiązała, kiedy zabrał głos jąkała. Przedstawiciel paranoi wstał, nikogo się nie boi. Będzie chyba całkiem szczery, gdyż przy sobie ma papiery. A na głowie ma czapeczkę, w lewej ręce trzyma teczkę. A na włosach ma wstążeczkę, a na ustach ma piosneczkę. O jedności w społeczeństwie, żeby jedność była wszędzie, bo w jedności tylko siła, żeby tylko jedna była. Jedna świnia, jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa. Teraz będzie głosowane, siadł i puścił z pyska pianę. Stuk, puk, laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską oblat, sejm mówi tak. Przestraszony psychopatą na estradę wbiegł marszałek. Ślepy potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek. Kto jest za, kto się wstrzymuje? Czyta brajlem po pulpicie. Tydzień obrad, obrad tydzień. Kto przeciw? Nie widzę. I krótko ostatni temat, mianowicie ochrona danych osobowych RODO. To bardzo gorący temat ostatnio, pani profesor. No tak, jeszcze teraz ta sytuacja z Facebookiem, to no właśnie, wyciekanie danych i obrabianie tych danych bez zgody, bo część, jak się okazuje, w Facebooku to były dane pozyskiwane bez jakiejkolwiek zgody zainteresowanych, więc dokładnie nie wiadomo, jaką skalę ma ta afera, a dane mogą być wykorzystane w różnych celach, którymi wcale nie jesteśmy zainteresowani, a też mogą być wręcz niebezpieczne dla ludzi, szkodliwe. No, chociażby wykradanie danych dotyczących kont, finansów, hakerskie różne działania, które przy takim wykradaniu danych są możliwe. Także to rzeczywiście jest ważny temat. Myślę, że teraz właśnie ta afera z Facebookiem dała dodatkowe argumenty na rzecz tego, że to na pewno jednak to jest poważna sprawa, tylko z drugiej strony, żeby to nie wylać dziecka z kąpielą, tylko żeby te przepisy nie związały rąk pracodawcom i różnym instytucjom, bo żeby to się zanadto nie odchyliło w drugą stronę. Pan Andrzej, krótko już. Sama już Komisja Europejska przyznaje, że 50% firm w Europie nie jest przygotowanych do RODO. Czyli mamy regulację, która trochę przypomina sytuację z poprzedniej piosenki, kiedy próbuje się przez wąską grupę narzucić regulację dla wszystkich przedsiębiorców, która będzie miała naprawdę dramatyczne skutki z tego względu, że będzie też używana do represji. Jak można karać firmy za nie wprowadzenie czy tam uchybienie od RODO procentami ich obrotu w skali roku? No to będą najbardziej drakońskie kary zbliżone prawie do walki z przestępczością z VAT-em. No to jest tak nieadekwatne. A poza tym pamiętajmy, że cały czas rządy robią to, co robi Facebook, tylko się do tego nie przyznają. I dopiero kiedy Facebook to zrobił, co jest praktyką powszechną wszystkich rządów, to nagle okazało się, że jest wielki problem.